Witam serdecznie, kochani. Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Zachęcam do zajęcia miejsc. Kochani, rozpocznijmy naszą społeczność od Słowa Bożego i otwórzmy nasze Biblię. Psalm 119 i werset od wersetu 65. Wyświadczyłeś dobro Twemu słudze, Panie, według Twego słowa. Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem Twoim przykazaniom. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem, lecz teraz przestrzegam Twego słowa. Jesteś dobry i czynisz dobro, naucz mnie Twoich praw. Zuchwali zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegę Twoich przykazań. Serce ich utyło jak sadło, ale ja rozkoszuję się Twoim prawem. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. Prawo Twoich ust jest lepsze dla mnie niż tysiące sztuk złota i srebra. Kochani, piękna zwrotka, piękna, chociaż też taka, mówiąca o rzeczach trudnych. Ale zobaczcie, jak się rozpoczyna pięknie. Początek jest tutaj kwintesencją. Wyświadczyłeś dobro Twemu słudze, Panie, według Twego słowa. I kochani, to jest prawda, że Bóg wyświadcza dobro według tego, co zamierzył względem człowieka, według tego, co obiecał, według swoich obietnic, według swojego przymierza, według słów, które wypowiedział, które są spisane. Bóg wyświadcza dobro. I zobaczcie, werset 68, z czego to wynika? Wynika to z tego, że On jest dobry. Jesteś dobry i czynisz dobro. I te słowa padają w kontekście sprawy, spraw bardzo trudnych, bo tu psalmista mówi, że zostałem upokorzony. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem. I jeszcze takie słowa. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony. I to jest coś, czego myślę, uczymy się całe życie. Ciężko nam to połączyć, dobroć Boga i to, że wykonuje Bóg dobry plan względem nas, z tym, że doznajemy trudnych chwil, doznajemy jakichś takich trudności życiowych. I tak wczoraj sobie wracaliśmy z Francuzem z tego spotkania braterskiego i mówimy, wiecie, życie jest trudne, generalnie. Dużo jest trudności, dużo trudnych rzeczy nas czeka jeszcze, dużo trudnych rzeczy przeżywamy. I tylko pytanie, czy widzimy, oprócz tego, że jest trudno, ciężko, że boli, że ucisk, utrapienie, upokorzenie, czy widzimy, że Bóg jest dobry i wyświadcza dobro. Chciałem się dzisiaj podzielić z Wami takim świadectwem tego, co przeżyliśmy ostatnio w rodzinie naszej. Nasza Zosia któregoś dnia obudziła się w bardzo takiej nieciekawej kondycji. Nie wnikając w szczegóły, wyglądało to bardzo groźnie. Ja wiecie, ci z Was, którzy mnie znają, nie wydzwaniam, nie wypisuję SMS-ów wtedy, kiedy palec zaboli, czy głowa, czy wiecie, jakaś taka, coś, z czym sobie dajemy radę, tak? Nie rozsyłam SMS-ów z prośbami o modlitwy. Jeśli rozsyłam, zdarza mi się to bardzo rzadko, to wtedy, kiedy naprawdę coś wygląda bardzo groźnie. I wtedy wyglądało. Obudziliśmy się, objawy były na tyle groźne, że w pewnej wręcz panice dzwoniliśmy po karetkę i ludzie z tej karetki, ten dyspozytor, który odebrał tą karetkę, on jakby potraktował mnie tak jakbym, nie wiem, zadzwonił właśnie, że kogoś gardło boli. I czekamy na tą karetkę, czekamy. Dzwonię jeszcze raz i mówię, ludzie, objawy takie i takie. No i ten dyspozytor mówi, rany, to jak pan tak mówi, a ja przecież tak wcześniej też mówiłem. Ale dobra, to teraz pan tak mówi, to ja zmieniam kod, karetka pędzi na sygnale, już proszę się nie niepokoić, już na pewno teraz zaraz dojadą. Dojechali, przyszli ratownicy do domu. zbadali Zosię, nie? I ten ratownik mówi, no to jest, no jest źle, jest niedobrze, objawy są niedobre, musimy jechać szybko i już nie na SOR, tylko bezpośrednio do szpitala, bezpośrednio na konkretne badania. No i wiecie, dojeżdżamy do tego szpitala i czekamy na badanie, ten taki tomograf głowy. No i ten tam pół dnia, tak, to się czeka, przychodzi tomograf, no, robimy te badanie i jest wynik, nie? Wynik niejednoznaczny, zmiana niejednoznaczna, zmiana w korze czołowej, tak? Nie, w płatach czołowych, dobrze mówię? Jakich? Skroniowych, no ja to tak, wiecie, ale głowa tutaj. No i co, jak? W obrębie głowy. Tak, w obrębie głowy. No i ta pani doktor, która mówi, no nie wiemy jak to zinterpretować, trzeba dodatkowe badania, nie? Na te dodatkowe badania możemy czekać jeszcze dłużej, tak? Bo to nie wiadomo, czy dzisiaj będą. I co chcę powiedzieć, że jakby od momentu, kiedy to się zaczyna, do momentu, w którym te ostateczne badanie rezonansu się wykonało, mija cały dzień, bo to było, ten rezonans był późnym wieczorem, tam koło 21? Tak, koło 21. I cały ten dzień, wiecie, no przeżycie takie, co się dzieje, nie wiemy, nie? No, a w związku z tym, że mieliśmy wcześniej jeszcze doświadczenia jakby ze zdrowiem, to dla nas są takie, no, sprawy poruszające mocno, nie? No na drugi dzień, to właśnie teraz świadectwo, jakby chcę powiedzieć, świadectwo dobroci Pana Boga, na drugi dzień jest opis, jest obchód, przychodzi ta pani profesor i mówi, słuchajcie, jest dobrze, ta zmiana, którą tutaj wykryliśmy, to jest okej, okay, nie? To tak było, to, no mniej więcej, nie? Że to nie, tak, że to nic groźnego, że jest dobrze, żebyście się nie martwili, i jedźcie do domu, nie? No i co chciałem powiedzieć, że to było trudne doświadczenie. Ono było trudne same w sobie. I są ludzie z różnymi stopniami wrażliwości, nie? Beata to jest akurat taką osobą, że jak sprawy zdrowia wchodzą i zdrowia dzieci, to po prostu wiecie, miazga, nie? Jakby walec przejechał. Ja jestem może trochę bardziej gruboskórny, ale też to bardzo przeżywam. Też to bardzo przeżywam. Mówić o tym, Francuz, o tej, ten, czy nie? Czy nie mówić? No wiesz, to co rano zobaczyłem. No pewnie, słuchajcie, bo to może takie wesołe będzie, zabawne, nie? No bo on mnie zna i on wie mniej więcej, co powinienem tam mówić, co nie. Dla mnie to było bardzo zachęcające, więc... Dobrze, to kochani, nie chcę tego jakoś dogmatyzować, ani teraz, wiecie, przeduchawiać, czy coś w tym stylu. Ale wyszedłem rano z psami, właśnie już Zosia karetkę zabrała, ja wychodzę z psami, wiecie, tam mamy las pod domem, staję, nie, jakby, Boże, co się dzieje? I nagle widzę tęczę. I teraz uwaga, bo to, okej, każdy z nas widuje tęczę, to jest częste zjawisko na niebie, natomiast ja w tym miejscu, w którym mieszkam, no już ponad 10 lat, i chodzę z psami codziennie tam rano, więc 10 lat codziennie jestem tam rano i nigdy tam nie widziałem tęczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ta tęcza była pełna, w takim sensie, że widziałem jeden jej koniec i drugi jej koniec. Nie było jakoś tam, wiecie, że gdzieś tam za drzewami, taka tęcza. I sobie myślę, no dobra, nie jestem takim, wiecie, że o, tęcza i już to... Ten, ale poczułem, że Bóg jest dobry, że daje mi dobry znak, że mówi nie bój się, że czynię dobre rzeczy, jestem dobry, jestem litościwy, módl się. Zachęcam cię do tego, żebyś wierzył. No i rozesłałem, wiecie, ten SMS do ludzi i wiem, że się modliło bardzo dużo ludzi, bardzo dużo. I zbór się modlił i... Ja wam powiem tak, ja nigdy nie byłem lubianym człowiekiem, jak byłem nienawrócony. W sensie, że nie miałem, wiecie, kumpli, dużo przyjaciół, raczej mnie nikt nie lubił ze względu na mój charakter. Ja nigdy się nie spodziewałem, że przyjdzie taki moment w życiu, że jak, wiecie, poproszę, że kilkaset ludzi się będzie modliło. Ja to się po prostu nie spodziewałem nigdy, no ale wiecie, no tak było i ja jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu i chcę wam powiedzieć, że te słowa psalmisty bardzo do mnie trafiają, że naprawdę moje, i tak patrzę po swoim życiu, że moje życie jest taką sumą tych utrapień, upokorzeń, ucisków, które kończą się Bożą interwencją i bilans mojej oceny jest zawsze taki sam. Ja naprawdę zacznę dzień słowami: jesteś dobry, Panie Boże, Twoje zbawienie jest wielkie, jesteś litościwy, będę się modlił, wiem, że masz dobry finał. Chciałbym was zachęcić, kochani, bo zbieramy się tutaj jako właśnie ludzie, którzy dostąpili wielkiego zbawienia, którzy doświadczyli, posmakowali tego, że Bóg jest dobry. Więc zachęcam, kochani, tak myślmy, tego szukajmy, o to się módlmy, za to dziękujmy, wyrażajmy naszą wdzięczność za to, że Bóg jest dobry i nas kocha. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Amen. Kochany Ojcze, prawdziwie wierzymy i wielbimy Ciebie, bo jesteś dobry. Twoja łaska trwa z pokolenia w pokolenie. Twoja dobroć i Twoja miłość objawia się w naszym życiu w różny sposób, zarówno w doświadczeniach, jak i w uldze, którą dajesz pośród doświadczeń, jak i w wyprowadzeniu nas z tych ciemnych dolin. Dziękujemy za działanie Twego Ducha w naszych sercach, kiedy przychodzą na nas rozliczne problemy. Dziękujemy, że Twój Duch pociesza nas, że Twój Duch wspiera nas, że Twój Duch pobudza nas do modlitwy, szukania Ciebie i też uświadamia nam różne rzeczy dotyczące naszego życia, naszej relacji z Tobą. Dlatego dziękujemy Ci za to wszystko, co sprawiasz w naszym życiu. Jakkolwiek Ty decydujesz, by nas prowadzić, jakiekolwiek doświadczenia decydujesz, byśmy przechodzili. Panie, chcemy w nich wszystkich uczyć się ufać Tobie i wielbić Ciebie i patrzeć wstecz i widzieć, jak dobry się okazałeś. Chwalić Ciebie, dziękować Tobie. Dopomóż nam i dzisiaj, aby nasze serca, nasze usta były pełne uwielbienia dla Ciebie, wywyższenia Ciebie i podziękowania Tobie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, że możemy zgromadzić się tutaj przed Twoim obliczem. I to jest naprawdę takie bardzo dobre, że gdy widzimy się, to się cieszymy swoją obecnością, że możemy naprawdę szczerze, z radością przywitać się z bratem, siostrą, zapytać, co słychać. Ale też Ty jesteś obecny pośród nas i obyśmy tak samo cieszyli, albo nawet bardziej cieszyli się z tego, że Ty jesteś pośród nas i widzieli Ciebie też oczyma wiary. Dzięki, Ojcze, że jesteś pośród nas, że mamy dobrego Ojca, dobrego Boga. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że to wszystko, co nas spotyka, Panie, poznając Ciebie, możemy mieć ufność, że Panie, to nie jest gdzieś z przypadku, Panie, że to nie jest poza Twoją kontrolą. Panie, chcę też Ci dziękować, że te doświadczenia, które zsyłasz, Boże, że nie musimy sami stawiać im czoła, ale że Ty jesteś z nami, że dopomagasz, przeprowadzasz, pobudzasz też innych, Panie, że Kościół się modli, Panie, o sprawy. Chcemy dziękować Ci za to. Dziękuję, Panie, że Zosia jest też z nami, to, że ją, Panie, że dałaś te dobre wieści. Dzięki. Panie, chwała Ci za to, że wysłuchujesz modlitw naszych, że przeprowadzasz nas przez wszystko, Panie, że będziesz prowadził aż do końca dni naszych. Panie, chcemy mieć tą ufność w Tobie, jeszcze większą. Panie, i prosić Cię o Twoje błogosławieństwo na każdy dzień naszego życia. Dzięki Ci za wszystko, Panie. Amen. Amen. Yeah. się bezczelnie, za powód, za drugi, za łaskę. Ukochany Ojcze, za Twoją troskę, za każdą wysłuchaną modlitwę, za każde pocieszenie, za każde to, że jesteś z nami, Ojcze Bóg, że pomaga przez wszystko przejść, że Ty nas czujesz mocno w swoje ramiona. Dziękujemy Ci, ukochany Ojcze, ulubany, najlepszy Panie, za Króla łaski i miłości, czyli świeci, Ojcze Kochany. Dziękuję Ci za bracie i siostry, za dzieci, które dałeś, Ojcze Kochany. Że Ty o wszystko się troszczy, że Ty wszystko widzisz, wiesz i słyszysz. Ty wiesz, co się dzieje w każdym sercu. Ty podnosisz, Ty do przodu prowadzisz, Ojcze Kochany. Dziękuję Ci, wdzięczne serce, Ojcze Kochany. Za cudowną Twoją troskę o każde Twoje dziecko na obliczu ziemi. Za każde wyratowanie, dziecko Twoje gdzieś się tam zabudziło. Dziękuję Ci, Ojcze Kochany. Dziękuję Ci za tych, którzy też w chorobach różnych są, a Ty sami ich podnosisz. Ty lecisz to uzdrawić. Ty robisz to według swojej woli, Ojcze Kochany. Bądź Tobie chwała i uwielbienie. Dziękuję Ci za wszystko dobre, za śmierć zmartwychwstanie, że żyjesz, że jesteś. Dziękuję Ci za brata, siostry, którzy grają na instrumentach. Dziękuję Ci za braci, którzy głoszą Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz troskę o nich, kochany Ojcze. Zachowujesz od wszelkiego zła i złego. Ojcze kochany, tak prosimy w modlitwie. Ratuj naszych dzieci, naszych bliskich, naszych rodzin, ratuj. Ojcze kochany, zmiłuj się na tłumy. Przebacz ich, wyrwij ich ze szkoły diabelskiej. Bo tylko Ty to sprawisz. Ty wiesz najlepiej, jak dotrzeć, kochany Ojcze. Za to Ci piękne serce dziękuję, że mogę do Ciebie zawołać, mogę przyjść i nie tylko do Ciebie, Ojcze Kochany. A Ty wysłuchujesz każdą modlitwę Twojego dziecka, gdziekolwiek ono jest. Ci mu czysto przygotowany. Ty jesteś, Ty jesteś, Ty przytulasz. Ojcze Kochany, dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa. Amen. Zawsze pójdę tam, gdzie Ty moją drogę znaczą ślady Twoich stóp. Przystanią moją jest najmniejszy nawet kąt, tylko w domu Twym. Każdym krańcu świata będę Wznieś swój okrzyk na cześć Pana, cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go. Błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Tak, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za to, że do Ciebie należymy, że to Ty nas, Panie, stworzyłeś. Do Ciebie należymy. Ty, Panie, jesteś naszym pasterzem. Dlatego chcemy Ci dziękować. Pieśnia chwały, sławić Twoje święte imię, Panie, bo dałeś nam to imię, które mamy wzywać, aby być zbawieni. Panie, prosimy Cię za Twoim Kościołem, aby był trwał na, przy Tobie, aby zawsze myślał o Tobie, Panie, aby nie zapomniał o tych czynów i które Ty, Panie, uczyniłeś. Chociaż jesteś, Panie, niewidzialny, to my w sercu wierzymy, że Ty jesteś pośród nas i w nas. Dlatego wdzięczni Tobie, dzięki Tobie składamy za Twą wielką miłość, za miłość, którą okazałeś nam na krzyżu Golgoty. Że Ty, Panie, umiłowałeś nas tak, że nawet swą duszę wydałeś na śmierć. Dzięki Ci, Boże, za tę wielką łaskę, za tę miłość, którą pociąga nas ku Tobie, że możemy też głosić Twoją Ewangelię, Panie, o Tobie, o Twoim Królestwie. Zaprosimy Cię, abyś wspierał nas w tym głoszeniu Ewangelii o Tobie, aby ludzie wszelkiego pokroju mogli usłyszeć tą dobrą nowinę o Tobie, Panie Jezu. Tą Ewangelię, która jest dla wielu zakryta. Dzięki Ci, Boże, za to, że dajesz nam to swoje słowo, że możemy śpiewać, że możemy dziękować Tobie, Panie, nie tylko tyle, ale w sercach naszych dzięki Tobie. Niech w tym dzieje się Twoja wola w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Psalm 145. O wielkości i mocy Boga. Wy wyższać Cię będę, Boże mój Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Sobie błogosławić Cię będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest nieznana i wystąpiona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potęgu Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radość na wiek. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nie lubią niego i każdy łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierny Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech odkrywają potęgę Twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm i we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich.

Dziękujemy, Panie, za to wielkie zbawienie. Dziękujemy za Twoją gotowość, by uniżyć się do nas, Twoich stworzeń, stać się jednym z nas, przyjąć postać sługi, okazać się sługą we wszystkim, sługą aż do śmierci na krzyżu. Wielbimy Cię. Wielbimy Cię, Boże nasz, który tak nas umiłowałeś, oddałeś swe życie za nas, aby nas ratować od wiecznej śmierci, aby odrodzić nas przez Twego Ducha, aby napełnić nas Twoim Duchem i aby żyć w nas. Panie, pragniemy, by Twoje życie w nas się rozwijało, by coraz więcej było w nas owocu Twego Ducha, charakteru naszego Pana Jezusa, przejawów Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojej wspaniałości. Pragniemy wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa i prosimy, byś nas do tego uzdalniał, pobudzał, zachęcał. Prosimy, by Twe słowo, które rozważamy, przyczyniało się do naszego duchowego wzrostu, poznania Ciebie. Prosimy, błogosław ten czas, który jest przed nami. Przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha. Prosimy. Amen. Amen. Otwórzmy proszę jeszcze raz pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, i przeczytajmy ponownie wiersz 8, 9 i 10. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Zanim przejdziemy do 14 rozdziału, aby przyjrzeć się dwóm darom, które były obecne w pierwszym kościele i temu, w jaki sposób one funkcjonowały, i temu, co my dzisiaj oglądamy, co my dzisiaj przeżywamy w Kościele i jak my mamy się do tego odnieść, musimy, czy niekoniecznie musimy, ale myślę, że dobrze będzie, jeśli poświęcimy chwilę czasu na przyjrzenie się historycznej perspektywie patrzenia Kościoła na dary Ducha Świętego. Znajdujemy się dzisiaj w takim miejscu historii, w którym w wyniku różnych wydarzeń, które miały miejsce w tych minionych już 2000 lat, w Kościele mamy, jeśli chodzi o tą kwestię, dwie, ogólnie rzecz biorąc, dwie opcje. W tych opcjach też jest wiele różnorodności, ale upraszczając sprawę, mamy te dwa zrozumienia pośród wierzących, odrodzonych chrześcijan. Jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Tych, którzy uznają działanie Ducha Świętego w takiej samej formie, w jakiej ono miało miejsce na początku Kościoła, opisanego w Dziejach Apostolskich, i tych, którzy mówią, że tamta era, tamten czas był szczególnym czasem, wyjątkowym czasem, który zakończył się wraz ze śmiercią apostołów, i później nastąpiła kolejna era Kościoła, w której Duch Święty działa w inny sposób niż działał na początku. Według większości historycznych protestantów, począwszy od Marcina Lutra, cudowne dary charyzmatyczne jak uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami przestały być udzielane przez Boga wraz z zakończeniem powstawania Pisma Świętego i śmiercią apostołów, gdyż ich jedynym celem według Lutra i jego następców było uwiarygodnienie samego Chrystusa, a następnie uwiarygodnienie posłanych przez niego apostołów. Taka jest tradycyjna interpretacja większości protestantów, poczynając od Marcina Lutra, który tą tezę postawił, i kolejni w tym głównym nurcie protestantyzmu tą tezę podtrzymywało i nadal podtrzymuje. Jak wiemy, służbie Pana Jezusa towarzyszyły niezwykłe cuda, które apostoł Jan w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, 11 wierszu nazywa znakami. Według Lutra i jego następców Jan wskazuje, że cuda były dowodami uwiarygadniającymi samego Jezusa, to kim On był, Synem Boga Żywego, i potwierdzały autentyczność Jego przesłania. Po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa, gdy były zakładane fundamenty Kościoła, a Nowy Testament był kompletowany i spisywany, apostołowie także w mocy Ducha Świętego czynili uwiarygadniające ich posługę znaki, jak uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami. Jednak po spisaniu pełnego kanonu Biblii charyzmaty i cuda przestały być potrzebne, bo ludzie mieli od tej pory wierzyć samemu Pismu. I na tym zasadza się sola scriptura, tylko Pismo. Czyli, że to jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. To jest wszystko, na czym winno się zasadzać chrześcijańskie życie według Marcina Lutra i tych wszystkich, którzy kontynuowali jego myślenie. Luter i kolejni protestanci głównego nurtu, odnosząc się do wielowiekowej tradycji Kościoła rzymskiego, pełnej sprzecznych z Pismem Świętych objawień, rzekomych cudów, rzekomych znaków uwiarygadniających obecność Ducha Świętego w pośród odstępstwa rzymskiego Kościoła i jego błędnej nauki, protestanci, patrząc na to i widząc te tomy żywotów świętych i cudów, które oni czynili, różnych wydarzeń, które w Kościele rzymskim były powszechne, czy przynajmniej tak je przedstawiano, tak nauczano, że tu i tam działy się cuda, objawienia, ludzie mieli wizje, proroctwa. Protestanci, widząc to wszystko, uznali, że to nie może być z Ducha Świętego i odrzucili cudowne działanie Boga w Kościele na rzecz sola scriptura, czyli tylko Pismo. Ich stanowisko określono mianem cesacjonizmu. To ważne słowo, ponieważ będę się dzisiaj nim dużo posługiwał, więc musimy dobrze je zrozumieć. Cesacjonizm pochodzi od łacińskiego słowa cessatio, ustanie, przerwanie, wygaśnięcie, zaprzestanie. W swej argumentacji protestanci, którzy bronią cesacjonizmu, odwołują się właśnie do słów apostoła Pawła, które przeczytałem, że proroctwa przeminą, a języki ustaną. I na tym się opierają. Drugim fundamentalnym wierszem, na którym oparli się, jest Księga Daniela, 9 rozdział i 24 wiersz, gdzie mamy to proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza i czytamy tam: 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa. Wyraz zapieczętowanie może być również tłumaczony jako zablokowanie, zakończenie, zamknięcie. Protestanccy teologowie zinterpretowali ten wiersz jako proroczą zapowiedź ustania widzeń i daru proroctwa po przyjściu pomazańca, czyli Chrystusa. I poszli dalej, uznali, że w konsekwencji ustania tych darów ustały też inne cudowne dary, które miały miejsce w historii Izraela, czy szczególnie w historii Kościoła Nowego Testamentu. To nie oznacza, że przestali wierzyć w obecność czy działanie Ducha Świętego w Kościele, ale uznali, że po spisaniu Nowego Testamentu działanie Ducha Świętego ogranicza się do wewnętrznej pracy w ludzkich sercach. w dziele ich zbawienia czy uświęcenia. Niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy cesacjoniści całkowicie negują jakiekolwiek cuda, natomiast inni modlą się o cudowne odpowiedzi na modlitwy i gdy na przykład wbrew przewidywaniom lekarzy ktoś wróci do zdrowia, to uznają to za cud od Boga, który dokonał się w mocy Jego Świętego Ducha. Natomiast wszyscy cesacjoniści zgadzają się, że Duch Święty nie daje obecnie wierzącym ludziom cudownych darów, tak jak to miało miejsce w czasach apostołów. Twierdzą, że Bóg zaprzestał udzielać cudownych darów, takich jak mówienie językami, dar proroctwa czy uzdrawiania, po tym jak zostało spisane całe potrzebne Kościołowi objawienie zawarte w Piśmie Świętym. Takie jest stanowisko wielkiej części protestantów. Przeciwnicy tego stanowiska, przeciwnicy cesacjonizmu, uważają, że wynika on z reakcji na rzymskokatolickie wierzenia i niebiblijne praktyki wypływające z licznych objawień i nauk katolickich świętych potwierdzanych przez rzekome znaki i cuda, które oni czynili. Protestanccy cesacjoniści wyszli z założenia, że nie mogą to być przejawy darów Ducha Świętego, skoro towarzyszy im taka bezbożność i odstępstwo od prawdy zawartej w Bożym Słowie. W konsekwencji uznali, że znaki i cuda służyły w pierwszym kościele wyłącznie do potwierdzenia autorytetu i nauki apostolskiej. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 17 wierszu i następnych powiedział takie słowa: a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Czy znaki i cuda służyły w pierwszym kościele wyłącznie potwierdzeniu autorytetu i nauki apostolskiej? Czy mogą być też inne przyczyny udzielania charyzmatów, jak na przykład litość Boga względem ludzi, którzy są chorzy i potrzebują uzdrowienia? Czy Bóg może udzielić komuś w kościele daru uzdrawiania, aby nieść pomoc takim ludziom? Czy też, czy może udzielić Bóg daru rozróżniania duchów i mocy, by wypędzać demony z ludzi? Czy Bóg nie pragnie nadal napełniać chrześcijan nadprzyrodzoną mądrością i poznaniem oraz cudowną mocą do szerzenia Jego Królestwa? Czy znaki i cuda, tak samo jak w służbie apostołów, w kolejnych wiekach nie mają potwierdzać moc i wiarygodność Ewangelii wśród wszystkich narodów, do których udają się i dzisiaj ewangeliści, aby głosić Ewangelię wśród ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, którzy widzą moc szatana pośród swoich obrzędów i zwyczajów i rytuałów? Cesacjoniści w swojej argumentacji powołują się na historię Kościoła i twierdzą, że gdy apostołowie umarli, cudowne dary ustały. Mówią, że nie ma żadnych historycznych dowodów na to, że cudowne dary ducha przetrwały apostołów i że kolejne pokolenia chrześcijan nie praktykowały duchowych darów. Powołują się na niektórych wczesnych przywódców kościelnych, którzy wyraźnie twierdzili, że dary nie były już praktykowane w ich czasach. W IV i V wieku Jan Chryzostom i Augustyn mówili, że dary ducha nie były praktykowane za ich czasów w Kościele. Ci, wśród których pojawiały się jakieś cuda i objawienia, znajdowali się według cesacjonistów, na pograniczu ortodoksyjnego chrześcijaństwa albo po prostu byli heretykami. Mówią, że wczesny Kościół oficjalnie nie nauczał o darach ducha i nie uzasadniał korzystania z tych darów. Praktycznie, mówią, nie było cudownych darów ducha w Kościele przez całą jego historię i dopiero XX wiek przyniósł zainteresowanie cudownymi charyzmatami, w konsekwencji czego powstał współczesny ruch charyzmatyczny, który w ich ocenie jest pomostem między rzymskim katolicyzmem a protestantyzmem, na którym zasadza się siła ekumenii i wspólnota, do której dążą. Jest w tym wiele prawdy, w tym ostatnim stwierdzeniu. Rzeczywiście to obserwujemy w naszych czasach bardzo wyraźnie. Natomiast informacje, którymi dysponujemy w odniesieniu do wczesnego chrześcijaństwa, są bardzo niekompletne. Natomiast czy rzeczywiście powyższe stwierdzenia cesacjonistów są historycznie uzasadnione, czy też istnieją wiarygodne historyczne dowody na to, że dary ducha nie umarły razem z apostołami? I chciałbym wam przedstawić te historyczne dowody, które posiadamy, te historyczne informacje, które przetrwały do naszych czasów. Ireneusz ze Smyrny był uczniem Polikarpa, który był uczniem apostoła Jana. Żył w latach 130-200 i do dzisiaj zachowały się jego opisy współczesnego mu kościoła z II wieku, po śmierci wszystkich apostołów. Ireneusz pisze tak: inni wiedzą o rzeczach przyszłych, widzą wizje i wypowiadają prorocze słowa. Inni nadal leczą chorych, kładąc na nich ręce, a oni odzyskują zdrowie. Biskup Rzymu, kiedy mówię biskup, to pamiętajcie, że mówimy tutaj o pasterzach zboru, tak? Nie mówimy tu o jakichś biskupach w wielkich czapkach, tylko w tamtych czasach, do VI-VII wieku, słowo biskup funkcjonowało tak, jak dzisiaj słowo, powiedzmy, pastor funkcjonuje generalnie. Czyli biskupi to byli starsi, starsi zboru. Najczęściej to słowem określano, czy dzisiaj historycy określają tego głównego starszego. Wiecie, że starsi są równi, ale wśród tych równych jest jeden, który troszeczkę jest jakby z przodu, przed tą resztą starszych. Ale oni wszyscy są starszymi na równym poziomie. I ci najczęściej, dzisiaj historycy określają ich mianem biskupa, jeśli chodzi o pierwszy kościół. A więc biskup Rzymu, Nowacjan, który zginął w prześladowaniach w 257 roku, a więc tu już mamy III wiek, opisując współczesny mu Kościół, pisze tak: Duch Święty powołuje w Kościele proroków, poucza nauczycieli, udziela języków, daje moce uzdrowienia, czyni cudowne dzieła, daje rozróżnianie duchów, przydziela władzę kierowania, podsuwa rady, porządkuje i zestawia wszelkie inne dary, jakie tylko są wśród charyzmatów. Trzeci wiek. Biskup Hilary Spoiters, żyjący w latach 315-367, a więc tu już mamy IV wiek, pisze tak: dar ducha przejawia się tam, gdzie mądrość przemawia i słowa życia dają się słyszeć, i gdzie jest wiedza pochodząca z wejrzenia danego przez Boga, albo przez dar uzdrawiania, byśmy przez leczenie chorób dawali świadectwo o tym, który takich rzeczy udziela, albo przez czynienie cudów, by to, co czynimy, rozumiano jako moc Bożą, albo przez proroctwa, aby przez nasze rozumienie nauczania jawne było, że jesteśmy przez Boga pouczeni, albo przez rozeznanie duchów, byśmy nie byli niezdolni do rozróżnienia, czy ktoś mówi z Ducha Świętego, czy z ducha przewrotnego, albo przez różne rodzaje języków, by znak języków mógł być udzielony jako znak daru Ducha Świętego, albo przez tłumaczenie języków, by wiara tych, którzy słuchają, nie była zagrożona, gdyż tłumacz języka wyjaśnia język tym, którzy go nie znają. Biskup Aleksandrii, Atanazy około 360 roku spisał żywot Antoniego, słynnego mnicha egipskiego, który rozważał biblijne teksty z Dziejów Apostolskich o pierwszych chrześcijanach. Uwagę Antoniego zwrócił biblijny opis tego, jak po wylaniu Ducha Świętego chrześcijanie sprzedawali wszystko, co mieli. Antoni, pogrążony w takich myślach, poszedł na spotkanie chrześcijan, gdzie właśnie czytano fragment z Ewangelii Mateusza, 19 rozdziału i 21 wiersz, gdzie Pan Jezus mówił bogaczowi: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. Antoni wyszedł, oddał całą swą posiadłość chłopom ze swojej wsi i sprzedał wszystkie ruchomości, a uzyskane pieniądze rozdał biednym. Następnie udał się na pustynię, aby przygotować się do napełnienia mocą Ducha Świętego. Po 20 latach ścisłej ascezy w opuszczonym forcie, wprowadzony w tajemnice wiary i napełniony Duchem Bożym, stał się duchowym ojcem odnowy całego ówczesnego egipskiego chrześcijaństwa. Wielu uleczył Pan za jego pośrednictwem z chorób ciała, a innych uwolnił od demonów. Udzielił także Antoniemu daru słowa, także odważnie głosił dobrą nowinę, pocieszał smutnych, a zwaśnionych doprowadzał do przyjaźni. To są słowa zapisane przez poważnego biskupa Atanazego. Ten człowiek był wielkim uczonym swoich czasów, to nie był jakiś byle kto, że tak powiem, to był szanowany autorytet swoich czasów. I on, opisując ten żywot Antoniego, komentuje te przejawy mocy Ducha Świętego w taki sposób: nie powinniśmy być nieufni, jeśli tak wielkie cuda dokonywały się za pośrednictwem człowieka, bo tak zapowiedział Zbawiciel. On powiedział uczniom i wszystkim, którzy w Niego wierzą: chorych uzdrawiajcie, wyrzucajcie demony, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Antoni, który był najprawdopodobniej analfabetą, stał się w oczach uczonego Atanazego uosobieniem chrześcijanina pełnego Ducha Świętego. Biskup Bazylii z Kapadocji, żyjący w IV wieku, opisuje żywot nawróconego poganina Grzegorza Cudotwórcy z III wieku, który przez 30 lat po swoim nawróceniu był biskupem zboru w Neocezarei Pontyjskiej. I tak pisze o nim: dzięki pomocy Ducha Świętego miał władzę nad demonami. Otrzymał też dar słowa w celu wywoływania posłuchu dla wiary. Jego zapowiedzi przyszłości były tak znamienne, że nie brakowało im niczego z wielkich proroctw. Dzięki mocy, znakom i niezwykłym cudom został nazwany drugim Mojżeszem. Wyleczył wielu chorych, uwolnił opętanych od złych duchów i cudami pomnożył liczbę chrześcijan. Zgodnie z podaniami, w dniu jego śmierci w Neocezarei Pontyjskiej zostało tylko 17 pogan. Tylu było chrześcijan, kiedy on tam rozpoczął swoją służbę. Augustyn, słynny Augustyn z Hipony, żyjący na przełomie IV i V wieku, w pierwszych latach po swoim nawróceniu rzeczywiście uważał, że charyzmatyczne dary miały sens tylko dla pierwotnego chrześcijaństwa i na to się powołują cesacjoniści. Ale to nie jest koniec historii. Później Augustyn zmienił zdanie. Pod wpływem wiadomości o aktualnych uzdrowieniach i na przykładzie tego, czego sam był świadkiem i co widział, na przykład w dziele Państwo Boże z lat 413-427, nawiązując do Księgi Dziejów Apostolskich, napisał takie słowa: także i teraz bowiem dzieją się cuda w imię Chrystusa, lecz nie bywają one teraz tak rozgłaszane. Są znane tam, gdzie się zdarzają. Oczywiście wtedy nie było internetu, nie było Facebooka, nie było YouTube'a. Te wieści o tym, że coś się gdzieś wydarzyło, nie biegły tak jak dzisiaj. Wiele rzeczy po prostu gdzieś się działo i tylko ci, którzy tam mieszkali, byli tego świadkami, o tym wiedzieli i często te wieści nigdzie indziej się nie przenosiły. Historycy zapisywali tylko wybiórcze rzeczy, które miały miejsce, nie opisywali wszystkiego, co się działo. Natomiast Augustyn dalej pisze w ten sposób. W ciągu 2 lat na terenie diecezji Hipony zanotowano ponad 70 cudownych uzdrowień i doszło jeszcze do wielu innych tego typu zdarzeń, także nie jest możliwe, byśmy o wszystkich wiedzieli. Powinienem zapełnić cudami kilka tomów oficjalnie uznanych i zatwierdzonych do publicznego czytania w naszych kościołach. Opisuję pewną sytuację w Mediolanie, gdzie, jak pisze, za naszego tam przebywania ujrzał światło dzienne pewien ślepy, pozbywszy się dawnych ciemności. I tutaj mówi o fizycznym uzdrowieniu tego człowieka. A któż wie o uzdrowieniu w Kartaginie patrona prefektury Innocencjusza? Przebywałem tam wówczas i działo się to na moich oczach, relacjonuje Augustyn. Zaczęliśmy się modlić. Padliśmy jak zwykle na kolana, a potem na twarz. Chory również zaczął się modlić. Kiedy modlitwa o zdrowie chorego dobiegła końca, powstaliśmy i otrzymawszy błogosławieństwo od biskupa, rozeszliśmy się. Cud potwierdził później lekarz, który zastał doskonale zagojoną bliznę. Augustyn opisuje też przypadek pewnej pobożnej kobiety imieniem Innocencja, uzdrowionej z raka po szczególnym objawieniu, które otrzymała we śnie. Augustyn podawał nawet przykłady wskrzeszeń zmartwych. Pisze, dzieją się teraz liczne cuda za sprawą Boga, tak jak On sam chce i przez kogo chce. Oczywiście i wtedy nie brakowało oszustów i szarlatanów mieniących się cudotwórcami. Znany osobiście Augustynowi, biskup Kartaginy opisał jeden z takich przypadków. Byliśmy świadkami przybycia do miasta rzekomego mnicha, który twierdził, że dokonuje cudownych uzdrowień. Wykonywał wokół osób ślepych i kulawych jakieś niezwykłe ruchy i namaszczał ich oliwą. Chorzy sądzili, że przywrócił im wzrok i sprawność ich nogom, lecz w rzeczywistości odchodzili nadal dotknięci tymi samymi ułomnościami, co przedtem. Dokładnie to, co dzisiaj widzimy na wielu tak zwanych uzdrowieńczych krucjatach. Ludzie pod wpływem emocji, czasami hipnozy, wydaje im się, że są uzdrowieni, ale kiedy wracają do domu, mijają dni kolejne, widzimy, że nie było żadnego uzdrowienia. Więc tak jak i dzisiaj, tak i wtedy było też wielu szarlatanów i oszustów. Jednak czy możemy zanegować wszystkie te wydarzenia i wszystkie te doniesienia ludzi, którzy nie wydają się być niedorzeczni w swoich relacjach? Wszystkie inne ich świadectwa dotyczące różnych innych historycznych rzeczy czy doktryn przyjmujemy, natomiast z tymi, tak jak tutaj cesacjoniści, w ogóle je ignorują, w ogóle je odrzucają, tak jakby ich nie było. Patriarcha Aleksandrii Cyryl, który żył w latach 380-444, czyli znowu przełom IV-V wieku, uważał, że charyzmaty nieprzerwanie trwają w Kościele, zwłaszcza wśród tych, którzy prowadzą ascetyczny tryb życia i poświęcają się modlitwie. I tutaj oczywiście od razu ping, nam się lampki zapalają, asceza, tam, coś tu jest nie tak. Natomiast kiedy mówimy asceza, nie zawsze mają na myśli biczowanie się, chodzenie we włosienicy i jedzenie szarańczy. Czasami to wyrażenie odnosiło się do kontrastu z życiem ludzi w tamtych czasach, które było rozpustne, które było pełne obżarstwa, pijaństwa i wszelkiej maści rozpusty. I ci, którzy oddzielali się od tego i jedli skromnie, nie za dużo, którzy poświęcali czas na modlitwę, poświęcali czas na studiowanie Słowa Bożego, nazywani byli ascetami. Więc nie zawsze pod słowem asceza musi kryć się coś skrajnego i złego. Czasami tak, ale nie zawsze. Więc tutaj też musimy być ostrożni w odczytywaniu tych starych przekazów na sposób XXI wieku. Patriarcha Aleksandrii Cyryl w swoich kazaniach do nowo nawróconych mówił o napełnieniu Duchem Świętym, który udziela darów nauczania i wykładania pisma, proroctwa, wypędzania demonów i czynienia cudów. Wyjątkiem był dar mówienia obcymi językami, którego nie zauważał wśród swoich współczesnych, dlatego też sądził, że był to dar przeznaczony tylko dla pierwszych uczniów, którzy według niego głosili Ewangelię wśród obcych narodów w rodzimych językach. Na tym polegał według niego dar mówienia językami. I też wielu cesacjonistów podobnie dzisiaj tak uważa, że to, o czym czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, jest tożsamym z tymi wszystkimi innymi opisami dotyczącymi chrztu Ducha Świętego w Duchu Świętym czy daru mówienia językami, czyli że był to język, który był rozumiany przez ludzi i według nich służył do tego, że apostołowie, gdy udawali się do jakichś obcych krajów, nie musieli się uczyć tych języków i mówili tam po prostu językami Ewangelię, na co nie ma żadnego biblijnego potwierdzenia. To jest tylko interpretacja niektórych cesacjonistów, jeśli chodzi o ten dar. Natomiast jak zobaczymy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, Paweł mówi zupełnie inaczej o tym darze i pokazuje, że ten dar nie służy do ewangelizacji, ale służy do modlitwy. Jak więc widzimy twierdzenie, że nie ma żadnych historycznych dowodów na to, że cudowne dary ducha przetrwały apostołów i że kolejne pokolenia chrześcijan nie praktykowały duchowych darów, jest po prostu nieprawdziwe i mylące. Możemy oczywiście mieć uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności wszystkich tych spisanych cudów, objawień, szczególnie tych, na których opierała się późniejsza, średniowieczna religijność i zabobonna cześć oddawana relikwiom, miejscom rzekomych cudów, objawień aniołów, pogańskich wyobrażeń Marii czy samego Pana Jezusa. Myślę jednak, że nie ma podstaw arbitralne negowanie cudownych doświadczeń wszystkich ludzi na przestrzeni wieków, z których niektórzy szczerze szukali Boga i Jego Królestwa. Otaczała ich rzeczywiście wielka bezbożność. Przez wieki nie było innego kościoła, jak tylko kościół rzymskokatolicki. Oczywiście była ta wielka schiza koło 1000 roku, kiedy zachodni i wschodni kościół się podzielił, ale to naprawdę tam chodziło o władzę. Nie była to wielka różnica doktrynalna, były pewne różnice doktrynalne, ale głównie chodziło o władzę, o którą już wtedy walczono w kościele. Natomiast różni ludzie i różne grupy religijne, które pojawiały się w tamtych czasach w łonie tych tradycyjnych dwóch odłamów chrześcijaństwa. I ludzie szukali Boga, ludzie czytali Pismo Święte. Niektórzy oczywiście kreowali swoją jakąś cudowność i wspaniałość, szukając po prostu pozycji w Kościele, ale nie możemy wykluczyć, że byli też inni, którzy szczerze szukali Boga, którzy szczerze nawracali się. Świadectwa o ich życiu wydają się być wiarygodne, o ich prawdziwej pobożności, o ich pokorze, o ich gotowości rozdania wszystkiego, co mieli i życia jako głoszących Ewangelię za darmo, umierających, cierpiących, oddających życie za to, co robili. Więc trudno jest teraz po prostu stanąć i powiedzieć, dlatego że nie zgadzamy się z jakimiś poglądami, które wtedy były w ich kościele, to oni musieli być źli i teraz nie możemy traktować poważnie tego, co działo się w ich życiu. Uważam, że reformatorzy, słusznie podkreślając fundamentalne i nadrzędne znaczenie zamkniętego w kanonie Pisma Świętego objawienia, niesłusznie wylali dziecko z kąpielą. Posunęli się moim zdaniem za daleko, negując wszelkie przejawy cudownego działania Ducha Świętego w poapostolskim kościele. Późniejsze doświadczenia i duchowe przeżycia w łonie samego protestantyzmu były źródłem sporów, oskarżeń i kolejnych podziałów. Bardzo wcześnie, bo już na początku XVI wieku wśród protestantów pojawili się anabaptyści i nierzadko wśród nich pojawiały się doświadczenia charyzmatyczne, jak prorocze wizje czy mówienie językami. W Niemczech niektórzy anabaptyści doświadczyli uzdrowień, mówienia językami i innych przejawów duchowego ożywienia. Zgromadzenia anabaptystów, które później rozwinęły się w kościoły menonickie czy huterytowskie, zwykle nie promowały tych przejawów, ale nie negowały ich i nie odrzucały cudownych duchowych doświadczeń. Wśród Purytan, którzy doktrynalnie byli cesacjonistami, również nie brakowało cudownych doświadczeń, których nie potrafili wyjaśnić ze względu na swoją teologiczną postawę i zrozumienie. Spurgeon, Jonathan Edwards i inni Purytanie doświadczali różnych darów Ducha Świętego, jak proroctwo, słowo mądrości czy wiedzy, choć nie identyfikowali tego jako cudowne dary Ducha. Spurgeon niejednokrotnie w czasie wygłaszania kazań zatrzymywał się, wskazywał na kogoś palcem, kogo nie znał zupełnie i publicznie wyjawiał szczegóły dotyczące tych osób. Mówił, czym się zajmują, jaki mają problem w życiu i co mają z tym zrobić. Później to komentuje w taki sposób. Mogę powiedzieć tuzin podobnych przypadków, w których wskazałem na kogoś, nie mając najmniejszej wiedzy na temat tej osoby, czy pewności, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Z wyjątkiem tego, że wierzyłem, że jestem poruszony przez Ducha, by to powiedzieć. I tak uderzający był mój opis, że ci ludzie odeszli i powiedzieli o tym swoim przyjaciołom. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem. Ponad wszelką wątpliwość musiał zostać posłany od Boga do mojej duszy, gdyż inaczej nie mógłby mnie tak dokładnie opisać. Co z tym zrobimy? Historycy relacjonujący pracę szkockich reformatorów z XVI i XVII wieku, jak George Wishart, John Knox, John Welsh, Robert Bruce, Alexander Peden, świadczą o darach proroctwa i uzdrowień w ich posłudze. W XIX wieku pojawia się coraz więcej protestantów, którzy zaczynają negować założenia cesacjonizmu. Znowu, w tym myśleniu dzisiejszym i przedstawianiu ich przez cesacjonistów wskazuje się na błędy czy jakieś nadużycia, które miały miejsce w pośród niektórych z nich. Jeśli się o nich mówi, to się mówi właśnie w taki sposób, a to tam byli ci, którzy tam w jakąś dziwną doktrynę dotyczącą przyjścia Chrystusa popadli, czy takie, czy inne jakieś sprawy. To jest prawdą, że w pośród niektórych z nich takie rzeczy miały miejsce, ale takie same rzeczy miały również miejsce wśród cesacjonistów. Po jednej i po drugiej stronie były błędy, były grzechy, były niedociągnięcia, więc wysuwanie takiego argumentu nie jest sprawiedliwe, nie jest uczciwe. Musimy zająć się tym, czego nauczali i co twierdzili na ten temat, a nie mówić, że była cisza w Kościele przez niemal 20 wieków w tej materii. To nie jest prawdą. W XIX wieku Edward Irving, szkocki prezbiterianin, twierdził, że w 1828 roku doznał duchowej przemiany i w wyniku tego zaczął głosić aktualność darów Ducha Świętego. Na prowadzonych przez niego nabożeństwach pojawiły się dary języków, proroctwa i uzdrowienia, w związku z czym został pozbawiony urzędu w Kościele Szkocji oraz ekskomunikowany z jego londyńskiej gminy. Podobnie Jonathan Christoph Blumhardt, który żył w latach 1805-1880, był luterańskim teologiem i proboszczem w Mottlingen i w roku 1842 albo 1843, nie wiadomo dokładnie, modlił się o uwolnienie pewnej opętanej kobiety, która po uwolnieniu wykrzyknęła: Jezus jest zwycięzcą. W efekcie tego uwolnienia nastąpiło ożywienie wiary wśród mieszkańców tego miasta, którzy licznie przychodzili do niego, wyznając swoje grzechy, prosząc o posługę uzdrowienia i uwolnienia. Blumhardt rozpoczął działalność charytatywną i głosił zbliżanie się nowej pięćdziesiątnicy, powrotu do odnowy charyzmatycznej w Kościele. Był określany mianem fanatyka, a władze kościelne nakazały mu zaprzestanie działalności, zwłaszcza posługi uzdrawiania. Więc w 1852 roku kupił dom zdrojowy w Bath Bowl i przekształcił w niezależny ośrodek z posługą uzdrowienia i uwolnienia, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Europy. Andrew Murray, bardzo znana postać wśród ewangelicznych chrześcijan wszelkiej maści, żyjący w latach 1828-1917, był południowoafrykańskim pastorem i nauczycielem, który znał Johanna Blumharta, tego właśnie Niemca. I on również odrzucił protestancki cesacjonizm i głosił aktualność uzdrowień i innych darów charyzmatycznych oraz przewodził tamtejszemu przebudzeniu w latach 60. XIX wieku. Ethan Allen, żyjący w latach 1796-1879, był duchownym episkopalnym, historykiem i archiwistą z Maryland w USA. Od 1848 roku praktykował stałą posługę modlitwy o uzdrowienie. Jest długa lista baptystów, ludzi z kręgów episkopalnych, którzy doświadczali, twierdzą, że doświadczali napełnienia Duchem Świętym w nowy sposób, nowych przeżyć z Bogiem, doświadczali mówienia językami, doświadczali proroctwa, wizji, twierdzili, że Bóg uzdolnił ich do uzdrawiania, czynienia różnych cudów, modlili się o chorych, nauczali aktualności innych charyzmatów Ducha Świętego. I to jest bardzo pobieżna, bardzo niekompletna prezentacja historycznych postaci. Jak zobaczyłem, ile tego materiału jest, ile jest źródeł dzisiaj na ten temat, nie wiedziałem, co mam wybrać, żeby przedstawić wam tutaj ten zarys. Wybrałem tych kilka postaci, pominąłem te bardzo wątpliwe, ponieważ takich nie brakuje też. Starałem się wybrać te, które wydają się być w miarę w tym głównym nurcie ortodoksji chrześcijańskiej, postaci uznanych, postaci szanowanych. I nie mogę zgodzić się z tym argumentem cesacjonistów, że od śmierci apostołów do tego, co wydarzyło się na Azusa Street w XX wieku i tego, co rozpoczęło ruch zielonoświątkowy i przebudzenie charyzmatyczne, które, jak wiemy, można dużo mówić i będziemy mówić o tych negatywnych stronach, które mają miejsce, negatywnych zjawiskach, skrajnościach, błędach, nadużyciach. Natomiast stwierdzić, że nic nie było, że była cisza, że jakieś tam tylko skrajne postacie, dziwne, no nie jest prawdą. Nie jest to prawdą, więc muszę odrzucić całkowicie ten argument i stwierdzenie, że zepchnięcie wszystkich takich doświadczeń i przeżyć na jakiś margines Kościoła i wrzucenie tego do jednego worka z heretykami, odszczepieńcami, jest ani uczciwe, ani uzasadnione. I nie twierdzę, że wszyscy cesacjoniści taką mają postawę. Dzisiaj wśród wielu cesacjonistów jest życzliwe podejście do tych, którzy wierzą i przeżywają dary charyzmatyczne. Więc to nie zawsze jest wrogość, to nie zawsze jest jakaś walka i wojna, chociaż są tacy. Jak wejdziecie na portal reformowani.info, to tam po prostu jest masakra, jeśli chodzi o ich podejście do wszystkiego, co charyzmatyczne. Tam jest to walcowane w taki sposób, że wszyscy charyzmatycy, wszyscy, którzy jakiekolwiek mieli doświadczenie czegoś związanego z darami Ducha Świętego, według nich otwarcie nie są nazywani braćmi. Więc to jest moim zdaniem no bardzo krzywdząca opinia, bardzo jednostronna i taka ściśle dogmatyczna, powołująca się ciągle właśnie na tą tradycję protestancką, luterańską i tak dalej. I wszystko, co się tam nie mieści w tej tradycji, w tym nauczaniu wczesnych reformatorów, jest uznawane za diaboliczne. Z drugiej strony mamy charyzmatyków, którzy również są bardzo zróżnicowani. Są tacy, którzy przyjaźnią się z baptystami i innymi niecharyzmatykami, uważają ich za braci w Chrystusie, ale są tacy, którzy uważają, że bez chrztu Duchem Świętym i mówienia językami w ogóle nie jesteś chrześcijaninem, nie masz Ducha Świętego, nie możesz być zbawiony, jeśli nie mówisz językami. A więc są i takie skrajności wśród charyzmatyków, więc po jednej i po drugiej stronie znajdziemy różne skrajności i różne postawy. I niezwykle ważne jest, byśmy rozmawiając w tym temacie, strzegli się oceny brata, siostry przez ich doświadczenia czy brak doświadczeń charyzmatycznych. Pismo Święte tego nie robi. Wręcz czytając ten 12, 13, 14 rozdział listu do Koryntian, widzimy, że i w Koryncie, mimo doświadczeń duchowych, które były ich udziałem, było wiele nieporządku, zamieszania, podziałów, sporów, problemów, błędów. A jednak apostoł Paweł nie powiedział im, że w takim razie, skoro jest między nimi sądzenie się między braćmi, niemoralność, niewłaściwe przystępowanie do wieczerzy pańskiej, te wszystkie problemy, które omawialiśmy, patrząc na list do Koryntian, Paweł nie mówi, w związku z tym niemożliwe, żebyście mieli Ducha Świętego i mogli doświadczać daru Ducha. To wszystko, co macie, to jest fikcja, to jest jakiś obłęd, to z innego ducha. Paweł nie robi czegoś takiego. Paweł koryguje ich w tym wszystkim, w czym wymagali korekty. Koryguje ich w niewłaściwym korzystaniu z darów Ducha Świętego i pokazuje im drogę miłości, która musi być przewodnią drogą w życiu wszystkich chrześcijan i również w tej materii posługiwania darami ducha. Więc to jest moim pragnieniem, abyśmy w ten sposób podeszli do tego tematu. Chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, żebyście, jeśli macie jakieś przemyślenia, macie jakieś stanowisko, macie jakieś zrozumienie w tej kwestii, żebyście nie obawiali się o tym mówić, żebyśmy mogli to wspólnie rozważać, mogli się temu przyjrzeć i nie popaść w żadną skrajność, nie wylać ani jednego, ani drugiego dziecka z kąpielą, nie nastawić się wrogo do nikogo, kto ma inne zrozumienie niż my, ale raczej szukać tego, co buduje Kościół, szukać tego, co przynosi pożytek Królestwu Bożemu i chwałę naszemu Bogu. Mam nadzieję, że w takim duchu będziemy dalej rozważać ten trudny 14 rozdział, który jest przed nami. Powiem wam szczerze, gdybym miał wybierać, raczej na kazanie bym nie wziął tego. Wziąłbym chętniej właśnie 13 rozdział, 15 rozdział, 12, ale nie 14. Ale jest konieczne, byśmy się temu przyjrzeli i byśmy spojrzeli na te różne zrozumienia, jakie i dzisiaj są w Kościele i te różne argumenty, które są stawiane za i przeciw. I rozważali te rzeczy, modlili się, prześwietlali nasze doświadczenie, nasze osobiste doświadczenie i to, czego byliśmy świadkami w różnych miejscach. I nie dali się zatrzymać przed tym, co dobre, naszym uprzedzeniom, naszym złym doświadczeniom, jeśli takowe mieliśmy. Ale raczej badali Pismo i szukali w tym źródle prawdy, które jest nam dane właśnie do korygowania błędów, do wykrywania błędów, do wychowywania nas w tym, co sprawiedliwe, abyśmy byli doskonali, abyśmy byli pełni, aby nam niczego nie brakowało, abyśmy w takim duchu rozmawiali i rozważali te rzeczy. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, prosimy, pomóż nam rozważać te rzeczy, które są ważne. Napisałeś do Koryntian, że nie chcesz, aby byli w nieświadomości co do duchowych spraw. I wierzę, że i dzisiaj, Boże nasz, nie chcesz, abyśmy my byli w jakiejś nieświadomości, abyśmy, czy to przez nasze własne doświadczenia, czy to przez nauki, które słyszeliśmy, czy przez rzeczy, których byliśmy świadkami, nie popadli w jakąś skrajność, nie stali się ludźmi, którzy patrzą na naszych braci i siostry z innym doświadczeniem, z innym zrozumieniem, jako wrogów, z którymi chcemy walczyć. Boże, zachowaj nas od pochopnego wyciągania wniosków, pochopnego osądzania, pochopnego rzucania kamieniami w kogokolwiek. Boże, zachowaj nas. Daj nam serca pokorne, daj nam serca miłujące, daj nam mądrość i łaskę, i cierpliwość, by rozmawiać o tych rzeczach, spokojnie przyglądać się Twemu Słowu i modlić się o zrozumienie, o właściwe zrozumienie, żeby Twój Kościół mógł wzrastać, żeby Twój Kościół mógł się rozwijać, i żebyśmy i w naszym czasie, w pośród nas, mogli oglądać Twoją chwałę, Twoją moc, Twoje działanie. Nie chcemy niczego sztucznie tutaj kreować, wymyślać, niczego na siłę narzucać. Panie, chcemy szukać Ciebie i działania Twego Ducha, abyś Ty przez Twego Ducha wykonywał w każdym z nas swoją pracę, obdarzając nas według Twojego uznania, objawiając się pośród nas, ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa i ku rozwojowi Twego Królestwa. O to prosimy w Jego świętym imieniu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, że wzbudzasz w naszych sercach ten głód do poznawania Ciebie, to pragnienie do tego, by być podobnym do Ciebie. Widzieliśmy, Panie, w Tobie i widzimy cały czas, jak ta dobroć i ta życzliwość i ta miłość do człowieka była w Tobie widoczna. Nie widzieliśmy, Panie, w Tobie i nie widzimy żadnej zajadłości, żadnej kłótliwości, nic z tych złych rzeczy, które są naszym udziałem, udziałem naszej starej natury. I my też, Panie, tak pragniemy. Pragniemy jednoczyć się wokół Ciebie i zbliżać się do Ciebie w Twoim duchu, w tym duchu, który jest pełny miłości, pełny dobroci, łaskawości. Panie, i to nie tylko kwestia naszego zrozumienia, ale przede wszystkim kwestia przemiany naszych serc, naszych charakterów, naszej natury. O to do Ciebie wołamy, Panie. O to, byś odciął, odcinał, łamał i wypalał w nas to, Panie, co jest niepodobne do Ciebie. A my współdziałając z łaską Twoją będziemy przemieniać myślenie nasze, Panie, tak wierzę w to. Wierzę, że tam, gdzie Ty dotykasz swoją ręką, swoim palcem, swoimi cudownymi dłońmi, tam i nasza odpowiedź jest dobra, jest pozytywna. Panie, nie chcę być człowiekiem twardego karku, nie chcę być człowiekiem pysznym, ale taką mam tą starą naturę, dlatego wołam stale do Ciebie, Panie, poniż ją, upokórz, zniszcz i wypal to, co jest złe, bym mógł służyć, być żywym świadkiem Twojej wielkiej miłości. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Usiądźmy jeszcze na moment. Kochani, za chwileczkę będziemy wspominać w tej formie, którą zostawił nam Pan Jezus, którą nam przykazał, abyśmy tak praktykowali, tak wspominali. Czyli będziemy łamać chleb, spożywać ten chleb razem, będziemy pili z jednego kielicha, podając go sobie, błogosławiąc, dziękując Bogu. W ten sposób będziemy zwiastować Bożą śmierć i zmartwychwstanie, będziemy wspominać to, co się wydarzyło. I ja bym chciał dzisiaj zwrócić naszą uwagę na jeden aspekt, bo my wspominamy dzieło Pana Jezusa, dzieło, które On uczynił na Golgocie 2000 lat temu. To dzieło, które uczynił, jest opisywane w Słowie Bożym na wiele sposobów, naprawdę na wiele, od proroctw, przez opis bezpośrednich świadków, po to zwiastowanie kolejnych świadków, apostołów i ich jeszcze uczniów. Kochani, może tak roboczo, mówimy o zbawieniu, tak? My wspominamy to dzieło Pana Jezusa, które nazywamy zbawieniem człowieka. I jeden aspekt chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, z 10 rozdziału. A dlaczego mówię, że tak na wiele sposobów jest to przedstawione? Bo o zbawieniu można mówić bardzo dużo i przyglądać się i rozważać to zbawienie z różnych perspektyw. Nawet wspominając na wieczerzy, na pamiątce, też rozmyślamy o różnych aspektach śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Możemy rozmyślać o Jego męczeństwie, możemy rozmyślać o Jego uniżeniu, o tym, że był jak ten baranek, który się nie odezwał, który nie podniósł głosu, który był poprowadzony jak na rzeź. Możemy rozmyślać naprawdę o wielu rzeczach i robimy to, i rozmyślamy. I przecież co tydzień, jak mamy tą pamiątkę, to rozmyślamy o tych sprawach. Dzisiaj chciałbym o jeszcze innym aspekcie tego, co się wydarzyło na Golgocie, powiedzieć. To się oczywiście łączy wszystko i w ogóle to nie są jakieś alternatywne, wiecie, sprawy. Z rozdziału 10 przeczytam najpierw od wersetu 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec i ja znam Ojca i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję. Ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Taki nakaz otrzymałem od mego Ojca. Kochani, tutaj w tych słowach Pan Jezus zapowiada to, co się będzie działo, ale robi to w taki szczególny sposób. Mówi o mocy, którą ma. Na Pana Jezusa różnie patrzyli współcześni Mu ludzie. Widzieli słabe ciało, widzieli człowieka, widzieli młodego człowieka, mądrego człowieka, ale widzieli to ciało. My wiemy, że w tym ciele mieszkała pełnia bóstwa. I Pan Jezus o tym mówił. Mówił, że mamy moc, aby oddać życie i aby to życie z powrotem odebrać. Kochani, i to się stało. Rzeczywiście, tak jak zapowiedział, tak się wydarzyło niebawem, że został zbity, ukrzyżowany, oddał to życie, oddał je za nas. I też tak się stało, że zmartwychwstał w wielkiej mocy, w wielkiej chwale. To, co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to Pan Jezus jest mocarzem. Nie? Jak myślimy o mocarzu, to myślimy o kimś, kto ma prawdziwą moc. Pan Jezus miał tę moc i uczynił to. My, jako ludzie, jako odbiorcy tego zbawienia, nie mieliśmy tej mocy. Nikt z ludzi nie miał takiej mocy, żeby pojednać się z Ojcem. Nikt z ludzi, żaden. Żaden z tych wielkich bohaterów wiary, o których czytamy, żaden z wielkich proroków, nikt. Tylko Pan Jezus miał moc pojednać nas z Ojcem przez to, co zrobił. Tylko. I ja wiem o tym, że z tego miejsca bardzo często Paweł mówi i generalnie dzielimy się tym słowem, że zbawienie, które Pan Jezus przyniósł człowiekowi, jednym z aspektów tego zbawienia jest podążanie za Chrystusem tutaj, na ziemi. Ta nasza przemiana, to dojrzewanie w wierze, ta droga, której finałem jest niebo, ale na tej drodze dostępujemy tego zbawienia każdego dnia. Wybawienia od rzeczy trudnych, wybawienia od rzeczy niemożliwych dla nas. Jak chociażby to, o czym dzisiaj mówimy, o tych, wiecie, sprawach uzdrowienia. Modlimy się o uzdrowienie, modlimy się o ratunek z opresji, z której sami absolutnie nie mamy możliwości się wykaraskać. Kochani, nie mamy tej mocy my jako ludzie. Naprawdę nic się nie zmieniło od czasów Golgoty. On wtedy miał tą moc, żeby dać swoje życie i pojednać nas z Bogiem. I tak samo dzisiaj nic się nie zmieniło. To dalej On ma moc, aby ratować nas z tych takich pojedynczych opresji. Jednym z większych błędów człowieka jest to, że człowiek myśli, że ma moc sam w sobie, że poradzi sobie. Niektórzy chrześcijanie nawet mówią, że Bóg udzielił nam tej mocy jakby jednorazowo. Nawróciliśmy się, staliśmy się Jego dziećmi i teraz to my mamy dalej tą moc, żeby opierać się wszystkiemu, co złe, żeby ratować siebie i swoją rodzinę i swoich bliskich z opresji, żeby czynić coś mocą, która jest w nas. Jeżeli nawet taka retoryka istnieje, że my coś robimy, że za sprawą naszych rąk coś się dzieje, że za sprawą rąk tego czy tamtego coś się dzieje, to musimy pamiętać, że to Pan Jezus, który mieszka w ludziach, to Jego moc. Przez Ducha Świętego ta moc działa na ziemi do dzisiaj. Nic się nie zmieniło. My mocy nie mamy. Pan Jezus moc ma. To, co powiedział o owcach, mówi: i będą słuchać mego głosu. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I zobaczcie, to jest, kochani, to jest to. Ten pasterz, który jest z przodu, wiecie, on nie zostawił, pasterz nie sprawił, że owce teraz stały się pasterzami. I teraz ja jako pasterz, tak? Pan Jezus mógłby tak zrobić. Jako pasterz już odejść sobie do nieba, powiedzmy, a już te owce same sobie są pasterzami. My jesteśmy owcami. Pan Jezus jest pasterzem. Tak będzie do samego końca. Tak będzie cały czas. I dzisiaj wspominając Golgotę, wspominając śmierć męczeńską Pana Jezusa i zmartwychwstanie, bądźmy wdzięczni, dziękujmy Bogu, że On jako ten, który ma moc, uczynił to. Tak jak zapowiedział, tak uczynił i tak czyni te rzeczy do końca. W czasach przed Chrystusem Dawid na przykład mówił w psalmie: Pan jest mocą mojego życia. On to wiedział, on tego doświadczał. W czasach po Chrystusie ci, którzy go znali, ci, którzy prawdziwie go znali, też świadczyli o tym, że to Pan rozpoczął dzieło, Pan je dokończy, że Jego rąk dziełem jesteśmy. Zachęcam, kochani, nie myślmy o tym, że coś jest szczególnego w nas, ale tym bardziej szczególnie spójrzmy na krzyż, gdzie ta moc Boga zamanifestowała się w największy możliwy sposób. On tam pojednał nas z Ojcem i dzięki temu dzisiaj możemy przed Nim stać, wyznawać Jego imię, chwalić Go, głosić. Możemy mieć nadzieję na to, że On działa w naszym życiu i będzie działał do samego końca. Za chwileczkę będziemy błogosławić i podawać kielich i chleb. I tak jak to tutaj jest taką naszą tradycją, uprzejmie przypominamy, że zaproszeni jesteśmy do tego chleba i do tego kielicha wszyscy, którzy położyliśmy nadzieję w Panu Jezusie, trwamy w Jego Słowie. Wszyscy, którzy wyznajemy Jego imię z nadzieją, z wiarą. Zachęcam. A jeżeli ktoś nie chce przystąpić do tej pamiątki, niech zbada dlaczego. Niech nie zostaje w takim, wiecie, stanie, w którym może nie przystępować, że to takie, no że tak się nam należy, tak? Tak jak kiedyś pamiętam, na WF-ie była taka klauzula, jestem niedysponowany, czy coś w tym stylu. No czasami tak jest, ja wiem, że tak jest czasami. Ale zbadajmy, dlaczego, pokutujmy z tego, wracajmy do tego momentu, w którym możemy razem wielbić Boga, razem sławić i zwiastować Jego śmierć i zmartwychwstanie właśnie w ten sposób, przystępując do pamiątki, czyli jedząc i pijąc ten chleb i z tego kielicha. Panie Jezu, tak nam zostawiłeś. Powstańmy, kochani, módlmy się, dziękujmy Bogu, rozmyślajmy, rozważajmy. Panie dobry, tak zostawiłeś nam tą pamiątkę, zostawiłeś nam ten przywilej do tego, by uczestniczyć w tej pamiątce. Chcemy, Boże, z wdzięcznym sercem wspominać, czynić też to, co powiedziałeś, żebyśmy czynili. Łamać chleb, rozdawać, jedząc wszyscy, jak tu jesteśmy, w pełni wiary, że to, co uczyniłeś swoją wielką mocą, to czynisz każdego dnia i będziesz czynił aż do końca, aż do tego chwalebnego finału, kiedy spotkamy się w niebie. Panie, też rozmyślając nad tym, jak Twoja krew się lała na krzyżu Golgoty, ponisz nasze serca, Panie, ponisz wyniosłość naszych serc, byśmy naprawdę widzieli w Tobie zbawienie, w Twojej krwi, nie w naszych zasługach, nie w naszych uczynkach, nie w naszych nawet świadectwach, Panie, tego, jak Ty działasz, ale tylko w Tobie. Panie, daj nam tą łaskę, ten przywilej, tą możliwość skupić wzrok naszej wiary na Twojej osobie, wywyższyć Ciebie. Panie Jezu, wywyższam Ciebie dzisiaj na tym miejscu i błogosławię Tobie i dziękuję, Panie, za to wszystko, co uczyniłeś, choć słów braknie, choć nasz język niedoskonały i serca nasze jeszcze nie takie, by w pełni uwielbić Cię za to, co uczyniłeś. Ale wielbimy Cię, Panie, tu i teraz, tak jak potrafimy. Bądź wywyższony nasz, dobry, drogi Zbawicielu, Jezu Chryste. Amen. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że możemy wspominać to, co uczyniłeś dla nas. To się wydarzyło kiedyś, że cierpiałeś, teraz jesteś uwielbiony, teraz jesteś po prawicy Ojca przyjdziesz, by sądzić ten świat, ale my wspominamy, sięgamy pamięcią, odtwarzamy w naszej wyobraźni to, co miało miejsce wtedy, kiedy z uczniami spożywałeś ostatnią wieczerzę. Sięgamy pamięcią do tego, o czym czytamy, że umarłeś na krzyżu dla nas. Za nas i dla nas. I chcemy dziękować Tobie za to. I ta świadomość tego, co uczyniłeś, tego, co, czym to skutkuje dla nas, niech towarzyszy nam codziennie i abyśmy mieli w sercach bojaźń i wdzięczność i przynosili dobre owoce Tobie. Dziękujemy, że dajesz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i nie brakuje nam niczego. Amen. Amen. Panie, ja chcę też Ci dziękować za Twoje zbawienie, za to, że uczyniłeś je, Panie, prawdziwym, że pojednałeś z Ojcem. Panie, ale że uczyniłeś jeszcze o wiele więcej i zamieszkałeś w nas, Panie, w tych, którzy Cię, Panie, uwierzyli, których pociągnąłeś i że jesteś tą mocą, Panie, i siłą naszą, gwarantem tego, że możemy, Panie, iść w tej drodze i szukać tego podobieństwa do Ciebie z Tobą. Panie, błogosław nam w tym nadchodzącym tygodniu, Panie, abyśmy mieli tą społeczność z Tobą, Panie, z Twoją krwią, z Twoim ciałem, abyśmy, Panie, spożywali Ciebie każdego dnia, tak jak mówiłeś, abyśmy mogli żyć, Panie, bo tylko w tym jest to życie nasze, ta zdolność, Panie, do tego, aby się odwracać do tego, co nasze, a patrzeć na to, co Twoje. Panie, dopomóż nam, Panie, abyśmy żyli życie pełnym mocy, Panie, która płynie z Twojego krzyża, z Twojego dzieła, z Twojej krwi, z Twojego ciała, Panie. Pobłogosław Ty. Dziękuję Ci za to, Panie, za tą pamiątkę właśnie, za to Twoje dzieło, za to, że możemy wspominać, że mamy ten przywilej, Panie, też wolność ku temu. Twoje słowo możemy rozważać, gromadzić się razem. Bądź wywyższony za to, Panie, że tak wiele łask masz dla nas na każdy dzień. Amen. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, dziękujemy za to, że za każdym razem, gdy gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa w różnoraki sposób, ale za każdym razem mówisz do nas, działasz w naszych sercach, pociągasz nas ku Tobie. Czasami karcisz, czasami napominasz, czasami pocieszasz. Cokolwiek potrzebujemy, w jakimkolwiek jesteśmy stanie, Ty nas znasz, Ty wiesz, z czym się zmagamy, czego potrzebujemy. Do Ciebie należymy, nasze życie w Twoich rękach, nasza przyszłość. Boże nasz, prosimy, byś błogosławił to popołudnie przed nami, ten jeszcze wolny czas, który spędzimy w domach, z rodzinami, z braćmi, siostrami, bliskimi, znajomymi. Daj nam, Panie, odpoczywać w Tobie i być błogosławieństwem jedni dla drugich. Zachętą, wsparciem, pobudzaniem się Pomóż nam pobudzać się do dobrych uczynków. Prosimy, byś dał nam odpoczywać w Tobie. Jakże potrzebujemy, Panie, tego codziennego odpocznienia w Tobie. Twojego Ducha, który przychodzi i wlewa w nasze serca pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jakże potrzebujemy mądrości na każdy dzień w tych różnych decyzjach, które musimy podejmować. Jakże potrzebujemy miłości, łagodności, uprzejmości w relacjach z ludźmi wokół nas, naszymi bliskimi. Panie, to wszystko od Ciebie możemy tylko otrzymać. Ty jedynie jesteś źródłem wszelkiego dobra, wszelkiej zdolności i wszelkiej mocy w naszym życiu. Prosimy o tych, których nie ma z nami, naszych braci i siostry, którzy są w pracy czy chorzy. Prosimy o Sławka, który zachorował. Prosimy o Pawła Glińskiego, który musiał iść do pracy. Prosimy, Boże, o chorych, którzy są w domu. Dotykaj, Panie, lecz to, co słabe, chore. Prosimy o Asię. Prosimy, Boże, o te różne potrzeby pośród nas. Ty widzisz i wiemy, że kochasz nas. Wiemy, że w tym wszystkim masz swój dobry czas, masz swój dobry sposób. Boże, chcemy na Tobie polegać, chcemy Ciebie oczekiwać i prosimy, daj nam mądrość też, jeśli od nas czegoś oczekujesz, jeśli my mamy coś robić, jeśli my mamy podjąć jakieś działania. Daj nam mądrość, abyśmy to rozpoznali, abyśmy mogli współdziałać z Tobą ku dobremu w naszym życiu. Bo Ty z nami współdziałasz, Panie, to wiemy. Prosimy, prowadź nas na wszystkich drogach. Pomóż nam żyć życiem miłym Tobie. Pomóż nam pielęgnować w naszych sercach miłość do Ciebie, miłość do bliźnich. Pomóż nam też być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ewangelii, ale dzielić się Ewangelią w mocy Twego Świętego Ducha. Uzdalnij nas i do tego, Panie, i daj nam oglądać Twoją pracę w ludzkich sercach. Panie, tak bardzo o to prosimy, myśląc o naszych dzieciach, naszych rodzicach, naszych krewnych, sąsiadach, znajomych. Boże, tak pragniemy widzieć Twoje dzieło zbawienia w ich życiu. Zmiłuj się nad nimi, tak jak się nad nami zmiłowałeś. Otwórz ich oczy, pociągnij ku Tobie ich serca. Oddajemy Ci chwałę i cześć, pokładając w Tobie wszelką naszą nadzieję. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Ja chciałem podziękować za modlitwy, bo wiem, że ojca, i chciałem powiedzieć, że on ma się lepiej na ciele, ale były takie różne tam komplikacje, miał zakrzywicę i musiał noga budować do wysokości uda. I tak jak ten psalm dzisiaj był czytany, nie? Że ten psalmista pisze, że to upokorzenie dobre było dla niego, tak ja tutaj też mam taką wiarę. Bo to jest silny, wiecie, facet, silny człowiek, teraz udrężony jedną chemią, powikłaniami, chemii, nowotworem, a teraz jeszcze nogę odjęło, więc to jest wielkie upokorzenie dla niego. Ma twarde serce, ale no, liczę na taką tutaj moc Bożą w tym temacie i no, dziękuję Wam i chciałbym, żebyście wiedzieli, jak tu się sprawy mają teraz dzisiaj z nimi, jeżeli ktoś mu będzie podpędzał, to proszę, módlcie się o niego. Bóg do końca upokorzył, żeby on zawierzył mu w tym nadzieję. Amen. Ja też przekazuję pozdrowienia od brata Pawła z rodziną ze Szczecinka. Nie wiem, czy pamiętacie, latem bywają tutaj u nas, ten brat też ostatnio, jak byli, to dzielił się świadectwem. Zapraszali też nas do siebie w odwiedziny, także ja być może wybiorę się tam na początku kwietnia. Jakby ktoś chciał się przyłączyć, to możemy coś zorganizować. Mówili, całym zborem przyjedźcie. Ja mówię, To się raczej nie uda. Ale może, mówię, jakaś delegacja się wybierze. Zobaczymy. Tak, niektórzy są bardzo gościnni i zapraszają. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia, sprawy? Tutaj widzę, że jeszcze jest ziarno prawdy. Zachęcam do czytania, przekazywania dalej. Tam też są w tym kartonie na dole pod stolikiem Ewangelie, list do Rzymian. Też zachęcam, byście tam, gdzie możecie, dzielili się tym, zachęcali ludzi do czytania, rozmawiali. Wykorzystujmy te różne możliwości, które mamy. Tam też zamówiliśmy tutaj całą masę różnych traktatów do rozdawania, więc też to wszystko jest jakaś tam pomoc w zachęceniu ludzi do myślenia o tych rzeczach Bożych, czasami wywołania jakiejś rozmowy, więc korzystajmy też z tego. Za tydzień, jak zawsze, co dwa tygodnie mamy Agapę, więc przypominam o Agapie. W środę spotykamy się tutaj na modlitwę. W ostatnią sobotę stycznia planujemy post i modlitwę tutaj w zborze, na którą ostatnio podniosło rękę dużo osób, że będzie, więc trzymam was za rękę podniesioną, że tak będzie. W dniach od 5 do 7 marca przyjadą tutaj bracia na post i modlitwę, tak jak w zeszłym roku, więc już zapowiadam braciom, by jeśli tylko mogą, zarezerwowali sobie ten czas, czwartek wieczór, cały piątek i sobota do południa, żeby być tutaj z braćmi i korzystać z tego błogosławieństwa różnorodności, które Bóg nam dał w tej braterskiej społeczności. I też jak zawsze będę prosił was, bracia i siostry, o nakarmienie tych braci po tych dniach postu i modlitwy, bo będą głodni, zawsze są głodni, ja też jestem zawsze głodny, wiem jak to jest, więc będę wam wdzięczny, jeśli nakarmicie braci, usłużycie w ten sposób braciom. Z Leszkiem zadziałamy, ale nie odbierajmy też błogosławieństwa braciom i siostrom, którzy zrobią bigosy, gulasze i inne rzeczy. A z Leszkiem jak zawsze zadziałamy. Jo. To co, jeśli nie ma więcej ogłoszeń, zachęcam jeszcze bracia, siostry, przywitajmy się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy, porozmawiajmy jeszcze ze sobą, zanim pójdziemy do domu coś zjeść.